محفوظ دعا جو ہے وہ مخروج افراد میں, کہ جن لوگوں نے حق کسی کا مارا ہوا ہے ان کی معافی نہیں ہوئی, تو یہ دعا یہاں سے مخر ہو کر مزدلفہ کی رات کو قبول ہوئی. اس میں بھی تفصیل ہے, یہ نہیں کہ بس یہ ہو گیا. ایسا آدمی جو حق ادا کرنے کی نیت اس کے لیے قابل نہ ہو سکا, زندگی میں تو بتائے ہو گیا, کچھ حق سے معافی رہ گیا, تو اس جیسا ہی ہے کہ نہ سب کی سارے ظلم وغیرہ سب معاف ہو گئے, یہاں پر ہو گیا معتبر شریعت کا مقصود ہی باقی نہیں رہتا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب پر قادر ہے کہ ہزار خاص کو اپنی طرف سے لے کر آدمی کو معاف کر دے, لیکن اس کی بھی شرائط ایک آدمی کا ہے کہ میں تو اب رہنا نہیں چاہتا, میرے ذہن میں ہے ہی نہیں, ان لوگ جو ہے اللہ پاک اپنی طرف اس کو لا کر کے معاف کرے گا. شریعت مقصود اس کی تفصیلات ہیں. ہمارے رمضان صاحب کے مریض سے خرید کافی اچھا جگہ کے اسکول کے تنظیم پر لے ہیں, شدر صورت ہے بس ایسے برابر ہے کہ شدر صورت ہے, اور پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے شدر صورت سے ریلوے منظر بات ہے, پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے کوئی سندھی وڈیرا آگے افسر لے کر سکھائے, شکر سروس نظر آتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, تو جو نظر صاحب آج آپ بولیں گے اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے, کیا آج میں سب کچھ معاف ہو کر میں گیا, سب معاف ہو گیا. تو میں نے کہا جی صاحب بڑا غرق میرے کا وڈیرا بدلی کتنے ظلم کر کے آئے تھے, زمین دبائی سب معاف کر دیا, محسوس کیا سر اس کا تو بڑا حد کر دیا. آدمی تو بتایا ہو جاتا ہے جس کا حق تھا وہ پاک پا گیا, جس کا حق ہے وہ اس کا غائب ہو گیا, دور دراز ہو گیا, حق دینے کے اب یہ قابل نہ رہا, یعنی کہ اس چیز میں آدمی نے 10 لاکھ روپئے ہیں, اس کی اتنی وہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ اپنا بچوں کا کھانا کرے, لیکن اس کو ندامت ہے اور اس کو افسوس ہے, اور یہ جتنا اس کا بس ہو کے کوشش کر رہا ہے. ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ پاک اپنی طرف سے ادا کر کے ان کی معافی کی ضرورت کرتے ہیں. وہ تو نادم ہوا تو بتایا ہوا کوشش کرتا رہا اور اس سے بس سے باہر ہو گیا, انسان کا بس اس سے باہر ہو گیا, اب کیا کرے. بات کیجیے نا, اپنے آپ کو سمجھائے, غیر منظور والا طریقے اختیار کرو, دو خوبی کا طریقے اختیار نہ کرو, دوسروں کے ابوں کے پیچھے پڑنا, ان کو نگاہ رکھنا, ان کو ڈھونڈنا, یہ تو معاشیت گناہ کبیرہ ہو, دو خوبی کی علامت ہے. آپ میں 10 عیب ہیں تو اس کا مجھے کیا نقصان ہے, اور مجھ میں اگر ایک عیب ہے تو اس کا نقصان مجھے ہو رہا ہے. اللہ پاک خود فرمایا تھا کہ عیب میرے سامنے آ جائے کہ اس کو میں دور کروں, تو ایسی تفریح ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑھنا, دوسروں کے عیب بیان ہو رہے ہو, دوسروں پر تنقید ہو رہی ہو, اور تقریر بیان ہو رہا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے آدمی، کیونکہ نشانہ دوسرا بن رہا ہے تماشا یہ کر رہا ہے، ٹارگیٹ دوسرا ہوا نشانہ دوسرا بنا تماشا یہ کر رہا ہے. وہ جب اپنے ایبوں پر کی بات ہوتی ہے پہلے تیرے ایبوں میں تذکرہ ہوتا ہے تو آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے. اور اگر آدمی یہ لحاظ ہو تو میں جا رہا ہوں تو اس کو تو سائے گا، شکر اللہ کا کہ میں اپنے پرسان جی کے سے آگاہ ہوں، نہ ہوا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے، تو آج کل ہم پاکستان کے مسلمان اس میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ میں نے سیاسی پارٹی والوں پر اعتراضات کیے، انہوں نے کہا تھا میں تو پارٹی بنانے کے لیے تو بس بس سن اور پیغول دیا نا کتنے بازار کے زور ہی یا پختون بھائی پلان دے کے زور ہی پارٹی ہوئے. سیاست کسے کہتے ہیں جی؟ یہ بزرگ بتائے پیچھے سے سیاست کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو حقوق ہوں لوگوں کے اس کے لیے آواز اٹھانا. وہ پہلے جب نمبر لڑکے ہوتے ہیں تو میں سوال کیا کرتا سیاست کیسے کہتے ہیں، تو کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر اور فریب سے کام نکالنا. میں نے خبر خوشی لیکن بیچارے کو پتہ نہیں سیاست کے بارے کیوں کہ اس سے اپنے طور پر ہی مانا دیکھا فائدے میں سے اپنے طور پر ہی مانا دیکھا کہ بنی اسرائیل کی سے سیاست کے پیغمبر کرتے تھے اپنی امت کو اپنے لوگوں کو اس طریقے سے چلانا، اس طریقے سے چلانا کہ ان کی دنیا بھی اخروی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کامیاب کر کے زندگی سے گزار دینا. یہ اسلامی سیاست ہے. اسلامی سیاست ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو کہ ترجیحات، ترجیح کیا ہے؟ جو مغالطہ پارٹی میں لگتا ہے نا وہ ترجیح کیا ہے؟ اس سے یہ لفظ ایک ترجیح کا لفظ ہے نا، سارا ریاض کا ذکر کیسے پڑھو؟ ترجیح کیا کس چیز پہ؟ عام آدمی سمجھتا ہے کہ سیاست میں مقام حاصل کرنا کہ لوگوں میں مقبولیت ہو. لوگوں میں مقبولیت کیسے ہوتی ہے؟ جب ان کے کام کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار، اس کے لیے حکومت اقتدار لینا چاہیے. پر یہ کام کرتے ہیں لوگوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، لوگ اس کے حسابے ہوتے ہیں. اگلا لیکن تو یہ جیتتا ہے تو اس میں ترجیح جو ہے وہ حکومت لینا ہو جاتی ہے. ترجیح حکومت لینا ہو جاتی ہے، انہیں کام کرنا اور کام کرنے کے بعد انہیں مقبولیت حاصل کرنا. یہ تو ہو جاتی ہے طریقہ کار، اور وہ ہو جاتا ہے اصول اقتدار، وہ بنیاد نہیں جاتا. ضرور سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے مقبول ہو گیا اقتدار ہمارے ہاتھ میں پورا آ جائے گا، ہم شریف ثابت کریں گے. جس کے لیے جو ہے تو آپ سورج اقتدار جب مخصوص ٹھہرا تو اس کے لیے جو طریقہ کار بھی ہو جو پتا ہی ہو سکے کیا مغالطہ رکھتے ہیں. اگر صحیح بات ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور لوگ اس کے لیے چل نہ رہے ہوں تو میں شریعت کے لحاظ سے اس بات کے پابند نہیں ہوں کہ میں اپنی بات کو بدل کر ان کی مرضی کے مطابق ہو جاؤں تاکہ میرے پیچھے چلے. علی صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے, کسی نے کہا کہ آپ لوگ ہار گئے, ہمیں کام نہیں آ رہے, ہم نہیں ہارے بلکہ پاکستان کی مجھے مجھ سے ماری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام کو ابھی سبزی کو ٹھیک پیش کیا تھا اس کو نہ لے کر ہی آئے, اگر غلط طریقے سے ہتھیار کر کے ہم جیت جاتے ہیں تو ہم ہارے ہوتے ہیں. میرا ذمہ یہ ہے نہیں کہ میں آپ کا عمل کرا دوں, میرا ذمہ ہے بات کو صحیح طریقے سے پیش کرنا, بیان کرنا. کبھی یار ہے مسئلہ اسلام کا اللہ پاک خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے, کرتا رہے میں صحیح طرح آخر پر دروازہ سو بھی مقرر نہیں ہوئے ہیں کہ آپ نے ضرور ضرورت چیز کو کھلا دوں. آپ کے ذمہ ہے بات کو صحیح پیش کرنا. میرے سے اس وقت 6-8 سال عمر ہے اور تقریباً میں 50 سال سے پاکستان ہندو صدی پاکستان کی سیاست کا مطالعہ کر رہا ہوں, سیاست کا مطالعہ کر رہا ہوں. اور جن بزرگ صاحب کا میری غلط ہے حضرت مدانشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ بڑے صغیر کے وہ سیاستدان جنہوں نے کہ جنگ آزادی لڑ کر پاکستان اپنے چون چوکی کے لوگوں میں انہوں نے مدری جناب کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا اور گاندھی اور سلام آزاد اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو ان کی کتنی مصیبت ہوگی سر. یہ اتنا اچھا میں نے مطالعہ کیا اور بات کو کہنا چاہتا ہوں اس گھر سے کریے آپ نے کیا پوچھا تھا کرنا چاہیے اتنا جو میں نے ساتھی مطالعہ کیا نا پاکستانی سیاست میں ایک لیڈر گزرا ہے افضل نصر اللہ خان, اس کا خان گڑھ کے علاقے کا چھتگڑ کی طرف خان گڑھ کا اپنے گاؤں تھا گھر سے 80,000 جی نے اس کو حاصل بڑے اچھے کو نوا گھر سے کھاتا پیتا 80,000 اور سو ہے ذرا سیاسی حیثیت کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کی سیاسی چیلنج عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاصل ہوئی, ان کے ساتھ میں کام کیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو آدمی جو میں نے دیکھے ہوتے بڑے شہر کے رفیق تارا پاکستان کے خدا تھا, رفیق تارا یہ وکیل تھا, اس نے ختم نبوت کا کیس کیا اور کیس کرنے کے اس پر حملہ ہوا اور اس کی گردن پر چھرا مارا گیا. اور دعا جو ہوتی ہے یہ زبان کے الفاظ نہیں ہوتے, بھوک ہوتی ہے بس 4 سال کے سلسلے کی حکومت کی یاد ہے اس کو سارے پاکستان کی گردن پر سوال کر کی گردن پر میں صرف پتھر مارا گیا. وکیل رہا اس کے بعد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج ہوا اور اس کے بعد اللہ سے پاکستان کا صدر, پاکستان کی تاریخ میں بہت پہلا واحد بادشاہ صدر آیا ہے. اور یہ جو نوزائے رحمۃ اللہ خان گئے تو یہ 100 مسلات کا پابند آ گئی ہے ہماری ایک ملاقات سے ہوئی ہے رائے ان کا استعمال میں آیا تھا, اس میں ایک کی پارٹی تھی جمہوری پارٹی, جمہوری پارٹی نام جمہوری پارٹی پورے پاکستان میں ایک چیز خود جیتا تھا ایک چیز یا دو کی اور جیتتے ہو کس کو دوسری وہ تو سیٹ کبھی نہیں جیتتا تھا, لیکن اس نے کبھی بھی اس کے جو پارٹی کو سود ہے اچھے اس کی سود ہے اس نے کبھی نہیں ہٹایا. اس لیے جس وقت کے پاکستانی سیاست میں پہلے تو اسلامی جمہوری اتحاد جب قائم ہوا تو اس کے صدارت مفتی محمود صاحب کہتے ہیں, ان کے بعد پھر جو ہے تو اگر کسی آدمی پر اعتبار کرتے تھے لوگ تو بعد جو مزہ بہرا بحران کے میں نہیں رہا ہوں جی. بحران بحران بھی ہوتا تھا جس طرح آتا تھا سب سے موقع تھا تو سب کی نظر اگر کسی آدمی پر قیادت تو اسی سے نا بس برحان کرتے ہیں اس کی قیادت اصول کی تھی اصول کی قیادت تھی بات ترجیحات کی ہوتی ہے نا اس طرح کئی دینی پارٹیوں نے حکومت بنائی ہے ایک پارٹی کے بارے میں مفتی صاحب مدرسے کہہ رہے تھے کہ میری معلومات میں ان لوگوں نے رشوتیں نہیں لی ہیں میں نے کہا میری معلومات میں میرا برخوردار جو ہے وہ مشیرہ کی جو بستی تھی اس کا کیا نام ہے پراٹم کی بستی پیراڈائز سٹی پیراڈائز سٹی آئی ایک آدھار برخوردار کا ڈائریکٹر تھا اس اطنان وزیر نے اسلام پارٹی کے 3 کروڑ کے پلاٹ خریدے حکومت سے مکمل ہوئی ہے اتنی کفایت کاری اتنی بجٹ سے اس نے کام کیا ہے 3 کروڑ کے پلاٹ خریدے اس کا نام میرے پاس ہے کیا ہے تو ہمارے بخار کا دوسرے ادارے میں چلا گیا ہے اور نام کو لے جا کر کافدار اور انسان دکھا سکتے ہیں تو حکومت میں پیسے سے اور ٹیکس سے کیسے اثر پھرنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی کتاب کا دل بڑھ جائے تو طلاق کر کے پھر اس کو سارا میل ادا کر کے اور شادی کرنے کی اجازت نہیں چھوڑی کہ اس سے کا برادر آدمی منہ نہ کھائے منہ کھانے کی دستانے کی جائیں تو مجھے آپ کے پاکستان سے 50 سالہ تاریخ کی گو کھانے کے دفتر میں مجھے یاد ہے اس کے بعد لوگوں نے کتاب ہوگی لکھی وہ الگ بات اور مولانا ضروری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کلیکشن کا تذکرہ ہے کہ یہ ایسا آدمی تھا ہمارے ہلکے کا سب ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں تھا ہمارے گھر آ جانا تھا اس لیے ہمارا بڑا واقعی بڑا سا الگ تھا اس الیکشن میں کبھی جیت نہیں سکتا اور اخباروں میں دشہر دشہر والا مولانا حضرت کے اپنے دربار کے ساتھ اور ہمارے علاقے میں استاد کے نام استاد تو گاؤں میں والے کسی اپنا بہت استاد نام ہے ہمارے والد صاحب کا کام ہوتا تھا کہ گھر پر گیا ہوگا بدرے کٹ بنے وکیل ہوں کیونکہ وہ سب بھائی ہوتا سب اور امن آ کے گھر جگہ پر رکھے اور پالک اٹھا لے کے ہمیں وہاں پکڑ کے بند واقعہ میں آپ بنا رہا تھا کلیکشن میں جانا ہے اس میں طرح ہوا ہے کہ یہ فیصلہ لیے ہوئے تقسیم کر رہا تھا کہ کارکن آئے ہوئے تھے اور صبح الیکشن تھا آدمی آ گیا اس نے کہا جی استاد جی ہمارے علاقے میں 2 گاؤں کا ذخیروں کو اس زمانے کے بزرگوں نے دی ہے 2 گاؤں زمین رکھنے میں پسی تھی اس کی پوچھنے کی بات نہیں کر سکتے اس میں ایک اس میں جو گاؤں تھا اس میں اس کے جو میاندان تھے وہ سید سید کرتے کرتے لکھنؤ کے لوگوں کے ساتھ متعلق ہوا لکھنؤ کا اخلاق کرایا اس سے تجربے کی سب خوشی اپنا پہلے میں فرق کرتا ہوا آیا اس میں مولانا محمود صاحب کے پاس آیا اس کے خیال کے استاد جی ہمارے گاؤں میں خوشی ادا کرایا ہوا ہے اور اس کو تقریباً کی ہم لوگ خوشی ہو رہے ہیں گاؤں میں تم جا کے تقریباً ہو گئے مقابلے سے دوسرے کا بھیا صاحب سب الیکشن میں صاحب نے میں نے آپ ایک بات پہنچا دی اب آپ جانے آپ کا خدا جانے علاقے سے میں بیٹھا میں نے بہت سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے الیکشن جیتنے سے تو پھر مسلمان نشانہ پہلے میں کیا بڑے کا سفر ہوتا ہے، پہلا سفر ہوتا ہے، میں جا کر تقریر کی اور اس کو جا کر پتا چلا کہ یہ آیا ہوا ہے، تو وہ تو بھاگا کتنے جوتے کئی چیزیں اس کے والا ہی نہیں تھوڑا بھاگا، تو وہ رضی صاحب کو بیان کیا کرتے تھے کہ وہ الیکشن تو میں ہرا، سیاسی الیکشن تو میں ہرا لیکن لا ایمانی الیکشن میں نے جیتا، تو لوگوں کو میں نے ایمان بچایا اس کے ذریعے میں بنا، لہٰذا یہ اللہ کے سامنے ہے کہ یہ الیکشن میں نے جیتا سر جی سر اس کو کیا کہتے ہیں اس میں کبھی آ رہے ہیں دوسری بات اسلامی تقریب کو صحیح طریقے سے پیش کرنا اور پیش کرنے کے بعد اس نے مان لیا تو الحمد للہ نہ مانے میں کھڑا ہو پیش کروں گا، اس نے مان لیا ٹھیک نہ مانا میں نے کھڑا ہو میں اپنی عزت حل کروں گا، یہاں تک حالات اتنے سخت ہو گئے کہ میں جس چیز کو پیش کر رہا ہوں اس کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے کہ لوگ سرد ہو رہے اور میں ذرا دبا ہوں تو میں اکیلا حالات سے مجھے پڑوں گا یا وہ غالب ہو کے رہے گی یا میں ٹکڑے ٹوٹ سکتا درمیان میں کمپرومائز کی اور مسالت کی کچھ بھی جس سے ہندوستان میں پالیٹکس بن پائے یہ بن جاتی ہے میرا مریض ہے کتنے حال میں اس نے کیا ہے مجھے لگانا ایک شادی ہے میرے بچے کی بات یہ کے بعد ہی میرا پرچہ دیا نمازی نے کھانے پر بیٹھا بچے کی بہت کرنا میں نے لڑکوں کو بلایا مجھے مسلمان فون کرانے کے لیے آنا چھوٹے کرایا شریعت کہنا چاہتے ہیں کہ وہ استاد صاحب کا ظالم نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولو گے اور دھوکہ نہیں دو گے، سارے شریعت کے مارک سے گن لیا سوائے اور یہ فرض واجب وغیرہ کیا ہے, نماز روزہ کے بعد سارے استعمال ہیں. یو ہیو ٹو فال فالو شریف. دوسری بات کہ آپ کے اور کیا کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ دوسرا جو ہے تو اس نے کہہ دیا سولس این ایکسرسائز, اس نے ایک مشق کرائی ہے. مشق کا کیا کرائی ہے, مشق ان کا وہ تو شروع ہو گئی کرنے لگ گیا تو وہ ذکر کر رہے اور آج جی آ کے رپورٹ کیا تھے اور یہ سب کچھ انہوں نے سنگلش ٹرانسلیشن صاحب مولانا عظم کیا ہوئی. میں پولیس جو ہے اس کی تعلیمات اس ذریعے پہ جا کر چل رہی ہوں, بہت متاثر کر رہی ہوں. تو جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو شہر میں ریشمی کپڑے پر کسی وہ پلاسٹک کی مٹیریل بڑی خوبصورت لکھائیاں کرتے ہیں اور وہ بناتے ہیں ترکاریاں کرتے ہیں جی, تو لے کر آئے اس میں وہ کپڑے بنے ہوئے تو خوب حق لکھا ہوا تھا جی. چاجی کے پاس گئے تو میں کب صبح حضرت صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بہت گفٹ ہمارے پاس جی. تو گفٹ یہ کہ میں اس پر لکھ کر لوں ہوں حق لکھ کر ابھی سب کچھ. تو دوسرے میں آیا تو دیکھا وہ لے کر آئے ہوتے ہوئے لے کر آئے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ وہ ایک آدمی کی تعلیمات جہاں تک پہنچی ہمارے رسالے میں اور رضی اللہ شہید صاحب کا مضمون آ رہا ہے ابھی سارا چھپائی بھی دیا ہوا ہے آگے اپنی آئے سارا لے گیا آج رسالے والے کوئی نہیں صاحب صاحب نہیں آیا. اچھا تو کل قدم لے جا کے عید ہو گئی پھر تو کیا کرنی ہے, بیٹھا بولتا ہوں اب آپ کو نہیں آتے کام رہ جاتے. وہ تو انہوں نے کوئی تین دن پہلے دیا تھا پرس کو, تقسیم آپ نے کرنا ہے سر کھانے کو. اچھا جی فرض اللہ شہید صاحب گایا ہوا ہے انگریزی میں کشف المعجوب پڑھی ہے اس نے, بہت مالدار خاندان کا آدمی تھا, کشف المعجوب اس نے پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد یہ آیا ہے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان میں پاکستان اس وقت نہیں بچا ہے ہندوستان میں. تو یہاں ایک بزرگ تھے ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سر دل بھرا کتاب کی ہے تو ان کی چار کتاب میں بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. ان کے تو مجید ہوا ہے ان کے ساتھ حج پر گیا اور حج پر جب عرفات پہنچے ہیں تو عرفات میں ذوقی شاہ نے کہا گئے اللہ مدد گئے دنوں کہا بس شروع کرو جو اس کے آگے گرے تو نسب جہد کو منتقل ہوگی. سارے علوم بار بار کا امین ہوا آدمی تھا, وہ آیا ہے اس نے کراچی میں اسلام کا چلایا ہے کافی اثر کی طریقہ پر رہا ہے یہ بات یہ ہند ہے اس کی تقریر نہیں کر سکتا میرے مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کر گفتگو پوری کتاب ہے آپ پڑھیں تو پڑھا تو ہمارے دکانیں نہیں پڑی ہوتی تو کہاں کا سب بازو کا کہاں ضرورت میں گئی ترجمہ اس سے کہاں تک بات کر لیے ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اپنی بات کو اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو جائے, ہم اپنی طرح کو حق کے تقریب کے مطابق کر کے پیش کریں گے. کوئی مانتا ہے مانا نہیں مانتا اگر کسی اختیارت پہ اعتبار اعتماد نہ ہو تو ووٹ نہ دے تو گناہگار ہو. یہ تو حضرت کی بات ہے, آپ کو کسی پر اعتبار نہیں آ رہا تو آپ کی پابندی ہے. اب میرا کسی پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تو میں کیا کروں. اب میں کیسے اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو ووٹ دے کر وزیر بناؤں اور اس کو طے کر اپنے حالت خراب کرے اس کی جگہ تو دنیا ہزار آدمی کو پڑھنا چاہیے جو رشوت ہے اپنی آفت خراب کرے. کرے گا جو بعد میں خطا ہو جائے اس کا سبق صفاق کرے. ٹھیک ہے. اس لیے دعوت ہے, دعا ہے, تذکیہ ہے, اصلاح ہے, اور جب ہمارے پاس حالات آ جائیں پھر کتاب ہے, اور بعد کتاب کے اس چیز کو نافذ کرنا. مطلب یہ کہ جو سیاسی آتے ہیں خاص طور سے دینی جباب کے ساتھ ان کے ساتھ الجھے اور جھگڑے کے ساتھ ان کو اس بات کو لائے ہیں. میرے پاس میں میری صحت میرے حالات میں اس وقت بات نہیں کہ میں نکل کر اس کے لیے مانا کر ہوں. ایک گھنٹے زیادہ بولتا ہوں تو میں اٹھنے کا پن نہیں ہوتا ہوں. میں حضور سے 50 منٹ بیان کر سکتا ہوں. پچھلا پرسن تھا نا اویش غنی, یہ ہمارا کلاس صدر آتا تھا نکالے میں, اس سے اپنے ڈپٹی سیکرٹری کو کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میری اتنی جان نہیں ہے کہ میں وہ کیا کوسنے چلی ہیں, کون سی دفاع پاکستان کا حصہ چلانے میں میری جان نہیں, میرے پاس نہیں. یہ جو سیاسی لوگ انہیں کو کریں, انہیں کو ان کی ذمہ لگائیں, ان کی مشق ہے, مہارت ہے, ضرور کی ان کو. ہمارے یہ تھوڑا بہت شور شرابہ کر لینا کر لیتے ہیں. شور تو کم ہو گرے گی تو آگے وہ ذرا جو انڈیا لوگوں آگے سوچا پتا لگا مزید ہوا لکھنا حضور نے احسان ہو کر حق کو چھوڑ دینا تو احسان ہی آپ سے کیوں لیا. یہ کہہ کے یہ شیخ العزیز سے سفارش کرو, مل کر سپور سگاڑ سیدھا شیخ دا صاحب شیخ سے سفارش کرو, ادا خان آؤٹ آف میرٹ کو دے وزیر صاحب داتا والے کرو. ماں سے کڑے ہوئے کڑی ماں وزیر حضرت کے 1,000,000 روپے خرچہ کڑے ہوئے اس واقعے کو جملے کو میں نے اپنی کتاب شاید نفس میں لکھا ہے. تو تقریر کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس گئی ہے, اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ فلانا پیر صاحب جو تھا اس نے علماء کے خلاف زبان کھولی تھی, ہم نے اس کا داخلہ بند کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو جس کا داخلہ سے بند کیا اس کو بھی اجازت میں نے دی ہوئی ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا داخلہ سے مولوی مدرسے بند کر دیں, اور نہ مجھے کوئی مدرسے میں داخلے کی ضرورت ہے کہ میں جاؤں تقریر کروں. اور میرا داخلہ ہو یا نہ ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں. اگر ان باتوں پر خفا ہوتے ہیں تو یہ 100 بار خفا ہے. خدا کی زارے اونچ ہوئی نہ ہی اللہ کرے کہ ان باتوں پر کلیجہ پھٹ جائے. یہاں تک کہ سارے مل کر گھر میں ساری فوج کو لے کر ڈھونڈے لے کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو میں تیار اس کے لیے دیا. کیونکہ ہم نے جن کو کرا کے ساتھ بیٹھ کر شادی سیکھی اس میں ایک حق بات کو صحیح طریقے سے پیش کر کے آگے بڑھنا, یہاں تک اس پر اتنا رد عمل اگر آ جائے کہ سب جو ہے تجھ پر تل پڑے تو یہاں تک کہ اکیلے ان سے بڑھ جاؤ. نہیں بڑھ جاؤ گا کیا تھا یہاں پیسے ملیں گے سر, پہلے ان سے بڑھ جاؤ. یہاں تک ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دوں, یہی میرا مقصد.